से मोर नैना लड़ गई दिया जब से मोर नैना तो से जब से मोरे नैना तो से लड़ गए।